Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 grudnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Unijni komisarze zdecydują dziś w Brukseli, czy ukarać Polskę. Za chwilę spotkanie marszałka Senatu z szefem PKW. Chodzi o nowe przepisy dotyczące kodeksu wyborczego. W tym serwisie wrócimy też do pierwszych radiowych nagród dla polskich sportowców. Jeszcze dziś Bruksela zdecyduje, czy ukarać polskie władze. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia jest już projekt decyzji w sprawie uruchomienia procedury artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o pierwszy etap, czyli nie o nałożenie sankcji, ale o wysłanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w Polsce. Marcin Kierwiński z PO mówił w salonie politycznym Trójki, że nie chce, by Polska była pierwszym krajem, który zostanie poddany procedurze praworządności, bo to może szkodzić Polakom. Mam nadzieję, że ewentualne konsekwencje dzisiejszej procedury nie dotkną Polaków. Natomiast nie sposób akceptować tego, co robi polski rząd. Polacy wybrali swoją reprezentację, ale nie wybrali reprezentacji w taką większością, która pozwalałaby zmieniać konstytucję, demontować demokratyczne instytucje. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła w TVP Info, że komisja ma prawo podjąć działania, ale jak przekonywała, to niepotrzebne i bezzasadne. A sankcji nie będzie, bo nie ma ku temu podstaw. Zarówno w ustawie o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa czy ustroju sądów powszechnych wiele elementów zostało zmienionych i tak naprawdę nie słyszymy konkretnych zarzutów. Ostateczna decyzja w sprawie uruchomienia tzw. opcji atomowej będzie należała do unijnych komisarzy. Właśnie powinno rozpoczynać się spotkanie szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim w sprawie zmian w kodeksie wyborczym. Marszałek podkreśla, że to będzie ważna i potrzebna rozmowa, poprzedzająca przyjęcie przez Senat noweli kodeksu wyborczego. Sędzia Hermeliński, mówiąc o wczorajszym spotkaniu z prezydentem i o dzisiejszym z marszałkiem, wyjaśnia, że bardzo zależy mu na tym, żeby uświadomić niebezpieczeństwo wynikające z pewnych przepisów, które, jak mówił, nieopatrznie posłowie projektodawcy wprowadzili do noweli. Przyjęta w czwartek przez Sejm nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmiany w sposobie wyboru członków PKW. Na tę sprawę przede wszystkim chce zwrócić uwagę sędzia Hermeliński. Niepokoi go również zniesienie głosowania korespondencyjnego i nowa definicja znaku X stawianego na karcie do głosowania. Drugie czytanie ustaw zmieniających prawo wyborcze ma odbyć się w Senacie prawdopodobnie wieczorem. Senackie komisje wprowadziły do projektu autorstwa PiSu kilkanaście poprawek. Karol Surówka. Większość poprawek dotyczyła kwestii formalnych. Podczas posiedzenia komisji poseł sprawozdawca Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział jednak też jedną większą zmianę, czyli wycofanie się z pomysłu usunięcia głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Analizujemy to rozwiązanie i przygotowujemy, by dać taką możliwość. Porzucenia tej zmiany chciała opozycja, członkowie KBW i osoby niepełnosprawne. Wprowadzenie takiej poprawki poparł też marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Na prośbę senatorów dałem troszeczkę więcej czasu na możliwość przeprowadzenia konsultacji, rozmów. Komisje senackie zarekomendowały przyjęcie pozostałych zmian przygotowanych przez PiS, między innymi dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybór większości członków PKW przez parlament czy obowiązkowy budżet obywatelski w miastach na prawach powiatu. Projekty ustaw zmieniających prawo wyborcze wrócą do Sejmu prawdopodobnie już w przyszłym roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że zmiany w prawie wyborczym krytykuje opozycja. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej powiedział Polskiemu Radiu, że PiS chce upartyjnić Krajowe Biuro Wyborcze i komisarzy wyborczych. W Niemczech odbędą się dziś pierwsze rozmowy liderów CDU, CSU i SPD. Będzie to organizacyjne spotkanie, w czasie którego ma zostać ustalony dalszy terminarz negocjacji socjaldemokratów z HDK-ami na temat możliwości utworzenia koalicyjnego rządu. Wśród laureatów Adam Nawałka, Anita Włodarczyk, Agnieszka Radwańska. Po raz pierwszy zostały wręczone nagrody sportowe Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego. Gala odbyła się wieczorem w Centrum Olimpijskim PKOL-u. Irena Szewińska została uhonorowana za całokształt osiągnięć w sporcie. Sportowcem roku w głosowaniu słuchaczy Kroniki Sportowej w Radiowej Jedynce został Robert Lewandowski. Dorota Piotrowska. Laureaci nawiązywali do patrona nagrody. Robert Lewandowski w nagranym podziękowaniu mówił: bardzo cieszy mnie to wyróżnienie, tym bardziej, że konkurs jest związany z legendarnym panem Bohdanem Tomaszewskim, którego osobiście zawsze bardzo ceniłem i podziwiałem. A Irena Szewińska dodawała: był takim malarzem sportowym. Tak jak się jego słuchało, to tak jakby człowiek był i widział i przeżywał razem. Nagrody przyznano w 10 kategoriach. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A teraz aktualne wydarzenia sportowe. Adam Malecki. I pływanie tym razem na początek serwisu sportowego. Dopiero co zakończyły się Mistrzostwa Europy w Kopenhadze, a już pływacy rywalizują w Mistrzostwach Polski. W Łodzi nie brakuje największych gwiazd z Radosławem Kawęckim na czele, który nie miał sobie równych na 200 metrów stylem grzbietowym. Alicja Tchórz wygrała na tym samym dystansie, ale stylem zmiennym, a potem triumfowała wraz ze sztafetą. Po medalu w Kopenhadze teraz kolejne medale w kraju, choć sił coraz mniej. Odległość między tymi imprezami nie jest taka duża, żeby stracić nagle czucie wody czy tą formę, którą budowaliśmy przez pół sezonu. Oczywiście to zmęczenie materiału się nawarstwia. Ja tu będę miała bardzo dużo startów, nie tylko indywidualnych, ale również sztafetowych, także ciężka praca przede mną. No i mam nadzieję, że jeszcze jakąś tam ostatkami sił popływam niezłe rezultaty. To nie jest pierwszy raz, kiedy Mistrzostwa Polski kończą się tak późno, że w sumie jedziemy od razu na Wigilię, bo my po prostu wróciliśmy z Kopenhagi. Na pewno nie ułatwiła nam tego zadania na tych mistrzostwach, ale my tanio skóry nie sprzedamy. Niespodzianką było wczoraj zwycięstwo zaledwie 17-letniej Weroniki Halman, która wygrała na 50 metrów stylem klasycznym. Mistrzostwa Polski, które wróciły do Łodzi po 17-letniej przerwie, potrwają do piątku. W styczniu do gry w turnieju Wielkiego Szlema wrócą tenisiści, zagrają w Australian Open. Już wiadomo, że na antypodach zabraknie Jerzego Janowicza. Polak nie zgłosił się do eliminacji, w których musiałby wystąpić, chcąc marzyć o grze w turnieju głównym. Prawdopodobnie na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne. Janowicz nie tak dawno przeszedł operację kolana. Na problemy zdrowotne nie narzeka za to Marcin Gortat. Polski center Washington Wizards rozegrał świetne spotkanie w lidze NBA. Czarodzieje pokonali 116-106 New Orleans Pelicans i było to ich 17 zwycięstwo w sezonie zasadniczym. Gortat grał przez 30 minut, w tym czasie uzyskał 10 punktów i 14 zbiórek. W konferencji wschodniej Wizards zajmują 6 miejsce. W tabeli polskiej hokej ligi za to prowadzi GKS Tychy. Lider nie miał żadnych kłopotów we wczorajszym meczu, pokonując 9-0 Polonię Bytom. Wygrana także wicelidera Komarch Krakowie wygrała 4-1 z Tatryski pod halem Nowy Targ. Kolejny serwis sportowy w Trójce o 17. Dziś wszędzie chmury, na wschodzie ma poruszyć śnieg, na północnym zachodzie wieczorem będzie padał deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą przeważnie od 0 stopni na Suwalszczyźnie, przez 1 w centrum i na południu, po 3 na Dzinie Szczecińskiej. Lekki mróz tylko w dolinach górskich, tam od minus 4 do minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 8 Plus 64 GB za 3799 zł. Oszczędzasz 180 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne. Czynne aż do 22. MediaMarkt. Brać z nudą. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.

Richard Ashcroft rozpoczął piosenką ze specjalną dedykacją, a ja tak się zastanawiam, czy środa to już jest ten dzień, kiedy zaczynamy lekko panikować przed świętami, że na przykład pierniki będą twarde, że kartki świąteczne nie dojdą, że no, o prezentach to właściwie nie wspominam, bo zawsze wszystko na ostatnią chwilę. Więc ja dzisiaj Państwu proponuję chwilę relaksu. Będzie czas na ekonomię, będą opowieści o dalekich krajach. I było cudownie, ja się po prostu czułam niesamowicie z tym, że jestem sama w Indiach, że sama po nich podróżuję, że prawie w ogóle nie spotykałam turystów, byli sami tubylcy, ja spacerowałam wzdłuż świętej rzeki Ganges, no to było piękne. Potem jak dojechałam na miejsce do Rishikeshu, to nawet nie zdążyłam jeszcze wejść do hostelu, który miałam zabukowany, a już mi zaproponowano wypad na plażę nad rzekę, nad Ganges. Więc ja pojechałam z tymi nowo poznanymi ludźmi. No i co było dalej, to przekonamy się przed 10 we vlogowskazie. Będzie też opowieść o kraju nieco bliższym po 10.30, około 10.30 połączymy się z Curychem. Będziemy polecać książki, opowiemy o planach filmowych producentki oscarowej Idy. Ewa Puszczyńska będzie gościem Ryszarda Jaźwińskiego w cyklu Fajny Film. A po 11 u Katarzyny Pruchnickiej, no nie może być inaczej, przedświątecznie. Bardzo proste, są bardzo skromne. Tam jest tylko kapusta kiszona, chyba podsmażona cebulka i bardzo dużo grzybów. I jeszcze taka szczypta magii, bo wiadomo, że to w rękach jest wszystko. A więc będziemy czarować i na razie niech będzie tak tajemniczo. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl 713352272 Jesteśmy do Państwa dyspozycji do 12. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą organizmy piękne.

29 minut pozostało do 10. Sponsorem audycji jest Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry. Jest też Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie Tomku. No i tak, WIG 20 dziś rano 43% w górę, euro po prawie 4,20, dolar 3,54, a frank szwajcarski, proszę pana i proszę państwa, 3,59, prawie 3,60, no mocny ten złoty. Ale my nie o tym. Porozmawiamy, panie Tomku, na początek o wczorajszych danych makroekonomicznych, bo one naprawdę po prostu zrobiły na mnie duże wrażenie, nie wiem jak na państwu. Dane sprzedaży detalicznej mówią o wzroście 10%, przemysł 9%, budowlanka prawie 20%. No i Puls Biznesu podsumowuje tak. Zagranica napędza nas przemysł, budowlanka wskrzesza inwestycje publiczne, a konsumenci przechodzą samych siebie. No przede wszystkim konsumpcja jest niezwykle silna. Oczywiście to jest tam końcówka roku, wykańczanie rozmaitych projektów w budowlance, chociaż eksperci nie sądzili, że ten wzrost będzie tak duży. Także tu jest też ten entuzjazm trochę wynika z tego, że sądzono, że rozgrzana gospodarka będzie się trochę schłodzi się w ostatnich... No tak, że już ten szczyt koniunktury za nami, że dobrze już było. To nie wygląda, tym bardziej, że tam są dane, również te dane przemysłowe związane są z eksportem. To jest bardzo dobra koniunktura w Niemczech. Nasza gospodarka kwitnie w dużej mierze dzięki także rosnącemu eksportowi, nie tylko wewnętrznemu popytowi. Pozostają dalej problemy, które chyba rozmawialiśmy ostatnio, znaczy nasze totalne zadłużenie prywatne i publiczne w dalszym ciągu rośnie i ten wzrost powinien być niepokojący. Blisko 150 tysięcy więcej Polaków wyemigrowało w tym roku i jakby nogami decydowało, gdzie chcą budować swoje życie. Także te bieżące makroekonomiczne wskaźniki są bardzo dobre i bardzo pozytywne. W takich momentach koniunktury powinniśmy oczywiście starać się patrzeć szerzej i patrzeć, co będzie, jeżeli nastąpi schłodzenie. No, zawsze po słońcu przychodzi deszcz, tak? I w którymś momencie to musi nastąpić i czy te nasze inne wskaźniki pozwolą, że utrzymamy się w tendencji wzrostowej. Rząd, rozumiem, że zdaje sobie z tego sprawę, braku oszczędności, rosnącego zadłużenia, no ale na razie nie ma tych ruchów. To jest o tyle ważne, że patrzymy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Austrii, we Francji, gdzie jednak rządy tną podatki, jakby przygotowując się na coś. A propos podatków, na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej dzisiaj taki tytuł. Wszystkie prezenty od fiskusa będą jawne. Każdy będzie mógł się dowiedzieć, komu urzędnicy umorzyli podatek, rozłożyli go na raty albo odroczyli termin zapłaty. I nieważne, czy to będzie osoba fizyczna, czy przedsiębiorca, ma być jawnie. Co pan na to? Dobrze, to się dzieje, aczkolwiek jestem zwolennikiem w ogóle uproszczenia podatków, gdzie relatywizacja rozmaitych decyzji, to, że poszczególni urzędnicy mogą arbitralnie decydować, czy ktoś dostanie ulgę, czy nie dostanie. Ta złożoność tego systemu podatkowego powoduje, że to jest wielki mankament polskiego systemu podatkowego. I to są pewnie ważne rozwiązania, trochę rzace, trochę łatające brak przejrzystości w ogóle w polskim systemie podatkowym. W zasadzie to należy się z tego cieszyć. Należy też założyć, że tych ulg będzie mniej. Także nie wiem, czy to jest dobrze dla przedsiębiorców. Ulg będzie mniej, ponieważ nikt nie będzie chciał się nimi pochwalić? Tak? Urzędnicy będą bardziej się obawiali tego, no bo no, zakładali, że konkurencja, która nie dostanie takiej ulgi, będzie zadawała mnóstwo pytań, dlaczego jego konkurencja dostała, a ja nie dostałem, czyli będzie więcej papierkowej roboty. To w naturalny sposób będą tego unikać. Także na koniec nie wiem, czy to będzie lepiej dla przedsiębiorców. Wolałbym, żeby cały system był uproszczony, a nie tylko jakieś tego elementy. No to teraz dwa wątki chińskie, panie Tomaszu. Najpierw wątek chiński z pierwszej strony Rzeczpospolitej. AliExpress, czyli portal zakupowy chiński, jest już na 6. miejscu, jeżeli chodzi o popularność wśród polskich internautów. Prawie 5 milionów użytkowników. Formy płatności dostosowane do nas. No Chińczycy rozpychają się na tym rynku internetowym. No to jest rzeczywiście imponujące. Tak jak imponujące są ceny, które są po wielokroć niższe. Ale coś za coś chyba, prawda? Jedyne, co nasi konsumenci konsumenci muszą pamiętać, to że bardzo takie prokonsumenckie regulacje unijne, które pozwalają nam i zwracać ten produkt w bardzo krótkim czasie, domagać się więcej informacji, gwarancje, że zostanie w określonym czasie przesłane, no nie działają w przypadku innych pozaeuropejskich sieci sklepowych. No i powoduje to, że mieliśmy już przykłady i problemy z oddawaniem towarów do Chin, już tam pomijam koszty, przesyłki i odległości. Także no, trzeba to coś za coś. No, znaczy, albo jeżeli płacimy za komputer $200, to należy przyjąć, że jest pewne prawdopodobieństwo, że stracimy te pieniądze. To drugi wątek chiński teraz. Apple. Jeden z największych lub największy, niektórzy twierdzą, producent koncentratu jabłkowego w Polsce został właśnie przejęty za 68,5 miliona złotych przez chiński Jonglu Fruit Juice. Jeden z największych z kolei producentów właśnie koncentratów owocowych w Chinach. To jest spółka państwowa. No i pierwsza taka duża inwestycja w spożywce, jeżeli chodzi o Chińczyków. To jest w ogóle bardzo interesujące obserwować Chiny, jak chińskie firmy, państwo chińskie dokonuje zakupów. Bardzo metodyczne, bardzo przemyślane. Chiny są największym producentem koncentratów jabłkowych. No, ale puls biznesu dzisiaj jeszcze zastanawia się, czy też inne branże za tym podążą. Rozpychać się. No, prawdopodobnie będą Chińczycy się przyglądać w miarę, jak widzą, że raz są dużym importerem żywności, także mleka między innymi z Polski, i prawdopodobnie będą się przyglądać, czy nie lepiej opanować ten rynek, a dwa, że mają duże problemy technologiczne, znaczy mają problemy nie tylko na rynki zagraniczne, ale i wewnętrzne. Znaczy nawet Chińczycy nie chcą kupować wielu spożywczych produktów chińskich firm. Nie wynika to chyba z braku technologii, ale może za dużej ilości chemii. No i jeżeli chcą w przyszłości, tak jak to zrobili z elektroniką, zrobią to z samochodami, zaistnieć na europejskim rynku, to muszą trochę poznać tej technologii. A czy jest lepszy sposób niż właśnie kupić firmy, które są potentatami w Europie? Do tej sprawy wrócimy dzisiaj w bardzo ważnym projekcie przed 19 w Trójce. No i na koniec jeszcze historia z Włoch, gdzie wszyscy naśmiewają się z choinki, którą postawiono w Rzymie, a właściwie z jej pozostałości, bo okazuje się, że drzewko nie dotrwa do świąt, uschło, a miasto wydało na nią 50 tysięcy euro. No może Unia Europejska, znaczy nie Unia Europejska, ale Włochy, które starają się coraz bardziej w ogóle eurosceptyczne, może to jest kara Unii Europejskiej. Jakieś fatum omen takie, tak? Byliście niegrzeczni, to usłucham choinka. To jest swoją drogą gigantyczna rózga. No na pewno. Ciekaw jestem, czy ktoś będzie za to odpowiadał, no bo w sumie i czy można kupić ubezpieczenie na choinkę, która usknęła. Jest potencjał, jest nisza. Dziękuję bardzo. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenie gospodarcze komentował dla państwa Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute. Kolejne wydanie Informatora jutro o 9.30. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Sponsorem audycji był Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Konsola PS4 z grą To jesteś ty, za którą zapłacisz 805 zł i 60 groszy. RRSO 0%. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl.

Always Not My Baby w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 12 minut pozostało do 10. Vlogowskaz. Dołączyła do mnie w studiu Gabriela Darmetko. Dzień dobry. Dzisiaj temat już zapowiadany przecież po 9:00. Myślę, że to jest takie blogi podróżnicze, bo o tym dzisiaj we Vlogowskazie, to jest bardzo obszerna gałąź twórczości internetowej. Tak, bardzo obszerna, ale to możemy też powiedzieć, że to jest taka opowieść o spełnionych marzeniach. Bo teraz jest taki czas, że rok się kończy, możemy zrobić małe podsumowanie. Jeszcze jak wyjrzymy za okno i kiedy pada śnieg, deszcz albo nie wiadomo co, jest ciemno, brzydko. Coś pada teraz, ale nie wiem co to jest. Też nie wiadomo co to pada. I jest ciemno, brzydko i ponuro, można by sobie pomyśleć o swoich marzeniach, przypomnieć sobie o czym kiedyś marzyliśmy, zanim jeszcze wpadliśmy w wir pracy i obowiązków i może by tak zacząć je realizować. I tak było w przypadku mojej bohaterki, która Justyny Banach. Justyna skończyła indologię i przez 5 lat studiów marzyła o tym, że w końcu pojedzie do Indii. Udało jej się spełnić to marzenie, ale najpierw pojechała po to, żeby tam studiować. Na tych studiach wytrzymała 2 miesiące i stwierdziła, że jednak nie chce zwiedzać, chce podróżować sama, jeżdżąc po Indiach. I o tym, w jaki sposób jej się udało podróżować, jakie przygody miała, opowiada na swoim blogu Reborn India i myślę, że możemy posłuchać, jak ta podróż przebiegała. Pierwszy dzień czy pierwsze 2 dni w Indiach to jest coś, czego nigdy nie zapomnę. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłam i myślę, że już nigdy więcej nie przeżyję i na dodatek tak ciężko to dokładnie opisać, bo na pewno nie da się tego tak opisać, żeby faktycznie można było przekazać to uczucie. Pierwsze wrażenie, takie zupełnie pierwsze, czyli tak jak wyszłam z lotniska. To była pogoda, temperatura, to znaczy ja byłam w sierpniu i to jeszcze jest pora monsunowa, czyli oprócz tego, że jest gorąco, to jest bardzo wilgotno, więc było bardzo gorąco i tak wilgotno, że po prostu od razu momentalnie wszystkie ciuchy się przyklejały do ciała i tej wilgotności nie zapomnę. Też zapach w powietrzu, po prostu zapach Indii, mieszanina nie wiadomo czego, zapach, którego nigdy wcześniej nie czułam. Jak na innej planecie się czułam. Czułam się, jakbym była na innej planecie. A ty byłaś sama w Indiach? Tak. Ale jak przyjechałam, to miałam plany wynajmowania mieszkania z kolegą ze studiów, który też był na stypendium w Delhi. A pierwsze 2 dni spędziłam z koleżanką ze studiów, która była doświadczona, jeżeli chodzi o Indie, bo już wielokrotnie tam podróżowała, mieszkała i czuła się zupełnie swobodnie. Ja mogłam jakby z jej doświadczenia skorzystać przez te pierwsze 2 dni i miałyśmy razem nocleg, który ona znalazła i ja te 2 dni pierwsze z nią spędziłam, co mi bardzo, bardzo dużo dało, dlatego że od razu jeździłyśmy po mieście metrem, byłyśmy na dworcu kolejowym, bo ona musiała coś załatwić, byłyśmy na takim znanym markecie jakby w centrum Nowym Delhi, na zakupach, jechałam rikszą pierwszy raz, więc to wszystko to było bardzo dla mnie pomocne i to mi dodało bardzo odwagi, bo widziałam po prostu, jak ona się najswobodniej na świecie czuje, a ja zupełnie nie, ale to było takie bardzo pokrzepiające i bardzo dużo mi to dało. Też później mi bardzo dużo to dało, ponieważ wiedziałam, że ona sama podróżowała po Indiach i dzięki temu ja też jakoś nie miałam zbyt takich oporów, żeby się na to zdecydować. I było cudownie, ja się po prostu czułam niesamowicie z tym, że jestem sama w Indiach, że sama po nich podróżuję, że prawie w ogóle nie spotykałam turystów. Byli sami tubylcy, ja spacerowałam wzdłuż świętej rzeki Ganges, no to było piękne. Potem jak dojechałam na miejsce do Rishikeshu, to nawet nie zdążyłam jeszcze wejść do hostelu, który miałam zabukowany, a już mi zaproponowano wypad na plażę nad rzekę, nad Ganges. Więc ja pojechałam z tymi nowo poznanymi ludźmi. Hi guys, it's Justyna and welcome to Reborn in India. Today I'm gonna tell you a story that changed everything for me. Story about my first ever solo trip. Kiedy wpadłaś na to, żeby nagrywać swój wyjazd, a później go relacjonować na YouTubie? Wpadłam na ten pomysł przed wyjazdem. Między innymi dlatego, że ja bardzo chciałam, żeby ten wyjazd zmienił coś w moim życiu i coś z niego jeszcze więcej wyciągnąć niż tylko, że tam będę i wrócę i będę po 9 miesiącach niesamowitych doświadczeń na pewno, ale ja chciałam, miałam takie poczucie wtedy, żeby przekuć to jeszcze w coś więcej. I tak wymyśliłam tego YouTube'a, więc jeszcze przed wyjazdem już wiedziałam, że chcę to zrobić i już przed wyjazdem miałam nazwę na niego.